Найбольш блізкія дачыненні з багамі продкі мелі на святы. Пасля зімовага сонцастаяння каляда прыбаўляла дні, і хоць яшчэ трывалі лютыя маразы, пачыналася новае гадавое кола. Свята ў гонар каляды было ці не самае вясёлае. Яго абрады дажылі ў Полацку да 20-га стагоддзя. Па дварах і хатах хадзілі з песнямі калядоўшчыкі. Іх падхмеленая гаманкая грамада вадзіла з сабою бусла, мядзведзя і галоўную дзейную асобу – казу або казла у вывернутым казусе з рагамі і барадою вяхоткай. Апошнімі гадамі такую каларытную сябрыну зноў можна сустрэць у калядныя дні на полацкіх ды наваполацкіх вуліцах. Каза ў продкаў увасабляла сонца, што памірала і ўваскарсала, пасылаючы зямлі ў новым годзе жыццядайную сілу і новы ўраджай. Таму калядны гурт і пяе. Дзе каза хвастом, там жыта кустом, дзе каза рогам, там жыта стогам. Другая палова каляду з 1 да 6 студзеня называлася вялесавымі днямі. Лічылася, што ў гэты час чалавек лягчэй, чым калі-небудзь яшчэ, можа ператварыцца ў ваўка. Вясновым святам гукання добрых духаў, якія ажыўлялі зямлю пасля зімовага сну нябыту, быў вялікдзень, што пазней зліўся ў хрысціянаў са святым днём Хрыстовага ўваскрасення. Паганскі календар меў святы маладых усходаў, пачатку і заканчэння жніва. У крывічоў захоўваліся старажытныя абрады, што ўзніклі ў часы татэмізму, калі кожны род выводзіў сваю гісторыю ад нейкага звера або птушкі. Адно такое свята, звязанае з шанаваннем мядзведзя, камаедзіца, было вядомае ў полацкім наваколлі яшчэ ў 19 стагоддзі. Яго спраўлялі ў сакавіку, калі лясны гаспадар прачынаўся і выходзіў з бярлогі. На камаедзіцу гатавалі стравы, якія нібыта любіў спадар мядзведзь, камы з гарохавай мукой і аўсяны кісель, жур. Пасля святочнага полудня сяляне клаліся на палаткі і, пераймаючы касалапа апротка, пераварочваліся з боку на бок, просячы спрыяння і абароны. У гонар мядзведзя наладжвалі скокі ў вывернутых кажухах. На самым пачатку чэрвеня святкавалі ярыла ў дзень. Ад раніцы прыбіралі стужкамі маладую бярэзінку, аздаблялі жытло маем. Потым выбіралі найпрыгажэйшую дзяўчыну, апраналі яе ў белыя строі, садзілі на каня і вазілі па паселішчы, співаючы і водзячы вакол карагоды, што выконвалі ў паганцаў прыкладна такую ж ролю, як хросны ход у хрысціянаў. На ярылаву ноч прыпадала свята кахання, пра якое хрысціянскія аўтары пазней пісалі: «Отракам асквернення, дзевам растлення». Ярыла полю жыта радзіў, людзям дзеці пладзіў. Ён меў схільнасць да жанчын і хмельных напояў. Яму мы абавязаныя такімі адметнымі беларускімі слоўцамі, як ярына, ярун, ярыцца. Хрысціянскім пераемнікам ярылы стаўся святы Юрый. Юр'я – адно з найбольш шанаваных сялянамі на Полаччыне і наогул у Беларусі святаў. У гэты дзень упершыню пасля зімы выганялі на пасу скаціну, а гаспадар выпраўляўся аглядаць свае палеткі. Кожны з нас мае магчымасць самастойна спраўдзіць, ці насамрэч у гэты дзень пачынае куваць зязюля, а таксама праверыць мноства звязаных з Юр'ем народных прыкметаў. Ад ярылы зусім мала заставалася да купалы. Гэтае свята супадала з летнім сонцастаяннем. Пасля яго нябеснае свяціла паварочвалася, і дні рабіліся карацейшыя. Купаллю папярэднічаў русальны тыдзень, калі дзяўчаты вадзілі ў святых гаях карагоды, прыносілі крыніцам і рэкам ахвяры, найчасцей птушак. Убогая куряці яжы на жертву ідалам рэзуцца, а іныя ў водах патапляем і суць, паведамляе старажытны рукапіс. Прыгожых дзяўчат абвівалі зялёнымі галінкамі і аблівалі вадой, выклікаючы дождж. Каля вёскі Свяціца, на беразе Полацкага возера Янова, вам і сёння пакажуць пагорак Валатоўку. Разам з урочышчам камяні, што паблізу вёскі Бікульнічы, на тым самым возеры, Валатоўка ўваходзіла ў комплекс тыпу Стоунхендж. Валатоўка ўваходзіла ў цэлы комплекс, дзе ў паганскія часы тутэйшыя жыхары святкавалі ўлетку сонцастаяння. Тут, за 20 кіламетраў на поўдзень ад Полацка велізарныя валуны складаюць геаметрычную фігуру, якая дакладна арыентаваная па напрамках свету і сваімі контурамі нагадвае літару П. Аўтар кнігі «Маўклівыя сведкі мінуўшчыны», беларускі геолог і краязнавец Эрнест Ляўков, які даследаваў культавыя камяні, вызначыў: валуны ў гэтай мясціне размешчаныя такім чынам, што, стоячы ў цэнтры фігуры, старажытны астраном толькі раз на год мог убачыць, як сонца сідае дакладна за валатоўкаю. Гэта значыла, што ноч будзе найкарацейшаю, а наступны дзень найдаўжэйшым. З нагоды сонцастаяння продкі запальвалі на валатоўцы вогнішча ў гонар купалы. Пазней да купальскіх ігрышчаў хрысціянскія місіянеры прымяркуюць свята нараджэння Яна Хрысціцеля або Янаў дзень, што святкуецца паводле грэгарыянскага календара 24 чэрвеня. Адсюль цалкам лагічна будзе вывесці паходжанне назвы возера, над якім у купальскую ноч і ў наш час загараюцца вогнішчы. Яшчэ адну старажытную абсерваторыю палачанаў сёння можна пабачыць на возеры Дрысвяты, за колькі кіламетраў ад аднайменнай вёскі, ва ўрочышчы другая камяніца. На паверхні цэнтральнага, амаль трохметровага ружавата-шэрага валуна захавалася паглыбленне, ахвярнік. Вакол, з поўдня і захаду, паўколам ляжаць меншыя камяні арыенціры, з дапамогаю якіх продкі вызначалі паганскія святы і дні, спрыяльныя для пачатку сельскагаспадарчых работ. За маёй памяццю на поплаве водбліз Спаса Ефрасініўскага манастыра яшчэ збіраліся на купалле старыя палачанкі у дастанах з куфраў, вышываных кашулях і андараках. Сёння падрабязна пісаць пра гэтае спрадвечнае свята не мае сэнсу, бо яно вярнулася ў наша жыццё і з зыркімі агнямі, што люструюцца ў спакойных водах дзвіны і палаты, і непаўторнымі чарадзейнымі абрадамі, гульнямі і песнямі. Скажу адно, што ў паганскай старажытнасці скласці купальскае вогнішча даручалі жанчыне. Маладая маладзіца, раскладзі купальніцу. І нельга было, як цяпер, прыходзіць на свята ў любым адзенні. Перавагу аддавалі белому колеру. Асабліва важнымі лічыліся жаночыя галаўныя ўборы, а апрача вянкоў з кветак і зеляніны дзяўчаты надзявалі блакітна-нябесныя наміткі. Маліліся купалу, як і ўсім іншым паганскім багам, не толькі з чыстым духам, але і з чыстым целам. Продкі лічылі купальскую ноч самым прыдатным часам шукаць скарб. Паблізу таго месца, дзе ён закапаны, з'яўляўся блакітны агеньчык. Але нават калі і пашанцуе знайсці падземнае багацце, завалодаць ім нелёгка, бо скарб звычайна загавораны. Чым глыбей капаеш, тым глыбей ён хаваецца. А можа і ўсім праваліцца ў бездань, адкуль зарагочуць страшнымі галасамі нячысцікі. Існавала таксама павер'е, што ў гэтую чароўную ноч земля разыходзіцца, каб скарбы прасохлі. Не здабыў багацця, дык можа хоць пабачыш, як у глыбачэзных правалах вісяць на ланцугах велізарныя катлы з золатам, срэбрам ды каштоўнымі камянямі. Самае змрочнае і трагічнае свята рода і перуна прыпадала прыкладна на 20 ліпеня. Тут не было ні песняў, ні карагодаў. Бог вымагаў крывавых ахвярапрынашэнняў, быкоў, а часам і людзей, найверагодней палонных ворагаў. Выбар ахвяраў быў вельмі адказным клопатам, якому прысвячаўся ўвесь папярэдні тыдзень. Якраз пачыналася жніво, і ў Бога прасілі пагодлівых дзён. Каб засцерагчыся ад смяротных перуновых стрэлаў, ставілі на будынках грамавы знак – круг з шасцю радыусамі. Адтуль, пэўна, і пайшоў беларусаў звычай усцягваць на хату пад буслянку кола. Дзеля размоваў з валадарамі зямлі і неба продкі ладзілі паганскія бажніцы, капішчы, дзе гарэлі непагасныя агні. Памяць пакаленняў данесла да нас звесткі, што палачане – пакланяліся перуну каля валовага возера. Магчымай назву сваю яно атрымала ад валоў, чыёй крывёю залагоджвалі грознага бога. Археолог Сергей Тарасаў, які ўжо шмат гадоў даследуе Полацк, мяркуе, што вакол возера існаваў цэлы комплекс капішчаў. Валовая азярына ацалела дасюль, і, як на маё адчуванне, нягледзячы на сучасны гарадскі краявід, атмасфера вакол яе густа настоеныя на таямніцы. Захавалася апісанне капішча ў гонар Перуна на памежных з Полацкам новгарадскіх землях. Па ім можна меркаваць і пра святыню на берагах Валовага возера. Божышча гэтае мела выгляд чалавека з крэменем у руцэ, падобным да грамавой стралы. Каля яго і ў дзень і ўначы і ў залеву гарэла вогнішча з дубовых дроў. Таго, хто не ўпільнуе святога агню, зніча, і дазволіць яму патухнуць, чакала смерць.